właśnie tak. Banany. Dzieci z bogatych domów ze zjebanymi głowami, kurwa. Nic nie doceniają, kurwa. Dej. Jadę na uczelnię nową, eską wiezie szofer. Skurwiony doszczętnie, bo masażu nie miał fotę. Zanim wejdę, wrzucę se na profil fotę. Niech mnie kurwy widzą, że mam furę jak hotel. Po chuj tu chodzić i tak zaliczę egzamin. Ojciec sponsorem w budowaniu każdej sali. Jebane biedaki, wszystkich mógłbym tu wykarmić. Nikt z nich nawet nie ma złotej kredytowej karty. Jeszcze godzina i spierdalam na shopping. Widziałem, że w browarze mają Giuseppe Zanotti. Na lunch przychodzą dwie poznane w paszy foki. Niech widzą tępe kurwy, jak się kurwa chodzi. A od 12:00 banany się nudzą. Banany się nudzą, banany się nudzą. Co zrobić czasem? Banany się nudzą. Banany się nudzą, banany się nudzą. A od 12:00 banany się nudzą. Banany się nudzą, banany się nudzą. Co zrobić z hajsem? Banany się nudzą. Banany się nudzą, banany się nudzą. Wszyscy koledzy razem ze mną są w pasażu. Myślimy wspólnie, czy nie zacząć robić rapu. Możemy być jak Jay-Z, nakręcimy klip w Maybachu. Ojciec rzuci kwit i ogarniemy chłopaków. Będzie niezła beka i pokocha nas internet. Pokażemy wszystkim, jak gardzimy biednym ścierwem. Przestaną nam jechać, gdy idziemy przez osiedle. A za pieniądze taty kupimy sobie respekt. To świetny plan, już ogarniamy media. W klubie mnie puszczają, bo znam dobrze DJ-a. Kto zna angielski, kurwa zrób mi refren. Musimy być uliczni, bo to się sprzeda świetnie. A po 20:00 banany rapują, banany rapują. Żebrają o atencję, banany rapują, banany rapują, banany rapują. A po 20:00 banany rapują, banany rapują, banany rapują. Żebrają o atencję, banany rapują, banany rapują, banany rapują. Właśnie tak, nowy bananowy rap song. Tu nie chodzi o to, że jesteście z bogatego domu i macie siano. Chodzi o to, że macie zjebane głowy i nic nie szanujecie. Niczego nie doceniacie i gardzicie ludźmi. Nie macie na siebie pomysłu. Właśnie tak, nie lubię was. Nigdy was nie lubiłem i łatwo was rozpoznaję. Zostawcie rap. B.O.R. Właśnie tak. Właśnie tak. Daj.